siewka, ja ciągle tukej. Na dobre rapu, ty zapierdalasz UK. Dziś na zmywaku, ja zakładam Nike i dumnie idę po dzielni. Choć zarobiłbym więcej, myjąc kibel w Norwegii. Mieszkam w Polsce, dzieciak, jestem miłym wąsem. Yo, opuszczam kwadrat, jak jadę na koncert. To nowy level, znaczy się nowy label. Lecz ten sam ninja i ten sam Mayday. Ja walczę, wspiera mnie moja grupa jak film. Dopiero stałem, co i nie chcę znowu upaść na ryj. Chodzę na scenę i cenię sobie utarki bis. I na tej scenie nie jak cieć, ale zmiotę tych złych. Bo jestem kotem, co pazurami robi hat-tryk. Co daje rady, choć nikomu nie mówi jak żyć. Noszę tu barwę, a słabi są szarzy jak my. W sercu mam chłód, ale mój Mike parzy jak nic. Jeśli rap jest grą, to nie siedzę na ławce. Dla dobra rapu gram w to jak paskę. Niby można grać lepiej, ja mam w dupie to. Bo jestem zajebisty, tak samo jak mój flow. Jeśli rap jest grą, to nie siedzę na ławce. Dla dobra rapu gram w to jak paskę. Niby można grać lepiej, mam w dupie to. I jestem zajebisty, tak samo jak mój flow. Od lat w to gram pro, dla dobra rapu. Żadne dobra z rapu, bardziej objaw braku. Aż chcę olać to i pognać stąd na zachód. Dawid kontra Goliat, wojna ogarnia drobniaków. Nikt nie ogra na stół, nie jest dziwnym non-stop. Trzeba grać w aerobiznes prawdziwą forsą. Sampli milion z wosku, ciągle idąc prosto. Czy to nie czas, by być już szczęśliwym w końcu perspektywy? Osiedle nie rozpieszczę od dziecka, a ja mam marzenia inne niż reszta, gdzie mieszkam. Lecz podobny cel, bardziej coś ekstra niż przetrwać. Ciągle trudne wybory, orzeł reszka czy przestać. Chcę wyraźnie rozróżnić nasz materiał i listę. Niby rap robi ze mnie materialistę. Myślisz, że kręcę na tym jakiś serio biznes? Bez kitu, ja piszę tylko teksty do bitu. Jeśli rap jest grą, to nie siedzę na ławce. Dla dobre rapu gram w to jak basket. Niby można grać lepiej, mam w dupie to. I jestem zajebisty, tak samo jak mój flow. Jeśli rap jest grą, to nie siedzę na ławce. Dla dobra rapu gram w to jak basket. Niby można grać lepiej, ja mam w dupie to. Bo jestem zajebisty, tak samo jak mój flow. Wjeżdża mi jak nose grind, wejdę na track. Mój dziadek mawiał, że zawsze czegoś będzie nam brak. Nie potrzebuję miłości, potrzebny mi jeden mic. Mój rap będzie grać, nawet jak zasypie mnie piach. Dla dobra rapu jointy znów rzucam na dzielnie. Pierdolę studia, mam uczulenie na uczelnię. Uczę się życia, mam parę uciech z życia. Czas mnie goni, postaram się mu uciec dzisiaj. Tu gdzie bloki wysokie, dochody są niskie. Jak dip inside man, chcę oszukać tu system. By osłodzić ten syf, jest trochę coli i czystej. Zniknąć stąd, mam sentyment do mowy ojczystej. Nic nie boli jak życie, jeśli boli to żyje. Pusto słowie, pusto w głowie i pierdolić się o biznes. Widzisz, mam dla nich rymy cholernie niewygodne. Nie chcę się zmienić na drobne, chcę się zmienić na dobre. Jeśli rap jest grą, to nie siedzę na ławce. Dla dobre rapu gram w to jak basket. Niby można grać lepiej, mam w dupie to. I jestem zajebisty, tak samo jak mój flow. Jeśli rap jest grą, to nie siedzę na ławce. Dla dobra rapu gram w to jak basket. Niby można grać lepiej, ja mam w dupie to. Bo jestem zajebisty, tak samo jak mój flow.